Sura meuri ye, misali ya inabia de lambanjo ae. Uma ya inabia jire eduo, bawani di timajuru maduo. Dilam ulang tadacha kiwa fia ya chalji. Koro dilam tadacha kifia ya tadakadacha koro sarakchi. Na hithi mana wunja kanadi nangaro. Kirmadama tayro walua. Ulan digaiwo uye na ying digaiki. Jili dilam runju ya inabero tandu ni rakchi tadacha kiwa odhigai na iye ulan diga wawa rangu ya tadaya kuwao. Wuma ya inabeduo, naima dilambaduo. Kamu landigana, koro uye tilandiga kena madhi, tada kadachaki. Dalinjudi, ulangani kirgawa, aima rangu edi wao nangaro. Kamduong, ulandiga ni madhi, tia dilamgai, dayaro gipchane ngamji, dajita iya chapchane, kanuro fijane warjai. Aman nai, ulandigawe, mana nie, na ila ndiga ya, aora awa koro fandui. Ako awa bawaniro daraja chidi. Tadha kadaya kuya, adhi gaini naifu urani jire ero walui. Jiri bawadi uwa sarana adhi gai, uye njara akana. Churo krawani ya ndiga iwo. Wadaani gawi ya, churo krawani ya ndiga wi. Jiri uye wadaa bawani gake churo krawanju ya ndiga akana adhi gai. Karu kijini na ila ndiga. Karu kijindwe tai daje kijijoro adha nairo wunja kena. Ako wada nidhi amanda rao jili uye na iya njara kena dhigai. Sa waanju nangaro ronjunjodhi karao adha na mkura mkojina bao. Wada nairo njada kena dha gawi ya na isa waani. Na iya waladialang gadero bonja kiwao. Waladi awo banjungi ma chedida noje ni nangaro. Amana iya sawalang bonjaki. Awo bawaniang fakina sama isa nonjaa kina nangaro. Na iya ni uwa kresu. Huma na iya karenjaki leno tada yoko tadando digaro galangiraku. Daji avi ya echu nilang bawada koru ingaa na iro njadi. Ako wada na iro njadu kinadi. Ama ndo arao. Dunia ya jama isa ya wadu. Dunia di na iya wanjana. Uma na imburuono wasoro nono. Cha na hithi dunia ya dunia di kaanju dha chirai. Ama na hii dunia ya ni. Churo dunia ya na iya karenja kina nangaro. Dunia di na iya wanjana. Mana wanja kina dha tango. Waladi. Banjungi ma koji wao. Uwa basar sana na iya basar njai. Mana ni jaana kaando ya jai. Amao ani sama kala chunia na iro njadi. Ti uwa sunoduna dha noja ni nangaro. Cha isike mana tairo yedikinia bi unja bao. Ama kirma dalili bi unja bao chanye bao. Kam uwa wasana madhi bawani ya wajina. Cha, kundo unduma gade chedin ni churonja ndikinia bi unja bao. Ama nkirma uwa bawani ya sarunae, wasanae, mana wada njalang ruwada di wakajo. Dali bao walang uwa wasera. Banama na bawadi ya nairo nja kono dikidi, timaruhu jire na bawadi ya isidu. Isha, kila uyen shedachi. Na iye, kila uyang shede yui. Dadi njudi, timba didura miu, uwa roko, diga uwa nangaro.